धान सबके टीका सबको वो पढ़ डाले, बस हो गया वह केवल घर में तखत बिछा गए। अरे तैरना सीखना है तो पहले तैरने वाले से मिलना चाहिए, उससे सीखना है, अभ्यास करना है उनके सानिध्य में, और फिर उसके साथ साथ पानी होना चाहिए, त्याग रूपी तालाब। तैरना नहीं आता तब भी पानी में तैरना है, और तैरना आता है तब भी पानी में तैरना है, बिना पानी कैसे तैरने है। तो यही इतना अंतर हो जाता है कि हम जो यहाँ याद करते रहते वो करते रहते हैं, वहाँ कुछ और हो जाता है। जब खुद चल करके देखा जाए तो कुछ दूसरा हो जाएगा कि नीलाम्बू से अमल को मलांगम का अर्थ रुपया। अब हम वो ऐसे भगवान जब वहाँ पहुँचे तो दूसरे। एक गांव के लोग गए थे हरिद्वार, और उस गांव के पहले व्यक्ति थे, कुछ लोग चले गए थे हरिद्वार। अब चारों जब मिल जाया करे, कुछ और सुने वाले आ जाया करे, बताने लगा करे हरिद्वार के तारीफ, वहाँ ये है पहाड़ है ऐसे, नदी गंगा, हरि की पौड़ी हरिद्वार, देखते मात्र से पाप भगता है। एक बेचारा रहा चरवाहा भेड़ चराने वाला, तो बहुत यानी विस्मय चकित होकर सुना करे। एक दिन पूछा कैसे जाना होता है, हम जाएंगे हरिद्वार जिंदगी में एक बार तो जाएंगे ही, बताओ कैसे जा। कुछ नहीं, किराया भाड़ा ले लो, कुछ नाश्ता पानी के लिए ले लो, चले जाओ। कहें कैसे, कहें रास्ता कहें ऐसा है, यहाँ से जाओ स्टेशन, स्टेशन रेलवे स्टेशन। कहें फिर रेलगाड़ी आएगी, बैठो टिकट ले लो चले जाओ वहाँ। कहें रेलगाड़ी कैसे होती, वो जानता नहीं था, क्योंकि पहले बहुत कम गाड़ी चलती रही, बहुत आठ आठ दस दस किलोमीटर यानी पच्चीसन किलोमीटर में एक स्टेशन होती थी, पचास किलोमीटर पर। कहे वो कैसे होती है गाड़ी, रेलगाड़ी हम नहीं जानते। उसको जब विस्तार से बता दें तो वो बताने लगे, लंबी के होती है बड़ी काली कलूटी, एकदम काली, बड़ी आवाज़ तेज़ी से झक भक करती है, खटपट खटपट, मुँह से धुआं निकालती है, नीचे से पानी, और रुकती बहुत कम है। तुरंत दौड़ो और बैठ जाओ, अपनी सीट कवर कर लो, सीट में बैठ जाओ, कोई अगर पूछताछ करे उठाओ टिकट फट दे दिखा दो, हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार का कह देना टिकट वो दे देंगे। वो चला गया, कैसे पूछताछ कर स्टेशन गया, बैठा रहा, गाड़ी लेट हो गई दो तीन घंटा। अब देखत रहा कि अबे आती नहीं गाड़ी, और बताए रहे कि जब हरिद्वार जाएगी तो इधरे से आएगी गाड़ी, उधरे को जाएगी पश्चिम, उधरे देखत रहा। एक कोई रहा स्टेशन मास्टर, काला कोट काला पैंट, सिगरेट पीते हुए रिटायर होने वाला रहा उसी महीने, वो बुढ़ापा साहेब, अब खटपट गाड़ी आने वाली थी, खटपट खटपट चला रहा था सिगरेट पीते हुए, फिर रुक गया, पेशाब करने लगा, कहे बस बस गाड़ी तो है, मुँह से धुआं निकला था, पानी निकला था, रुकत बहुत कम है, गठरी सठरी डेढ़ मन के सब मुड़े उठा लिया, सावधान दौड़ के गया, अब पाछे से मुड़े में पटक दीस गठरी, गिर पड़ा वो मुँह के बल, अब उछल के बैठ गया पीठ में उसके, कहे चलो अब हरिद्वार। अब वो चिल्लान लोग दौड़े छुड़ावे लगे, अब पकड़े रहा कालर, छोड़बे न करे, टिकट दिखावे, कहे हम जानते हैं बेकूफ बनाऊते, फिर सीट न मिलेगी, टिकट लिए हैं वैसे थोड़ी विदाउट। अरे कहे सर वो नहीं तो आदमी टिकट है कि रेलगाड़ी गए। कहे ये का है, कैसे मारे पीटे कि कौन से बाबू साहब को मार डाली, साथ मारा कर दी पागल, कैसे छुड़ाए जब कि नहीं जानता अनजान है, जब रेल आई गाड़ी आई उसमें बैठा दिए, हरिद्वार गया तब देखा। तो इसलिए उल्टा हो जाता है कि जो हम पहले सोच लेते हैं करने लगे कुछ और हो जाएगा। यही भ्रांति एक प्राणायाम के विषय में है कि जो बताते हैं कि हाथी गांव में आ गया था, और सब लोग आश्चर्यमय हो गए, है क्या है क्या। बुझक्कर से पूछा गया, एक सयाना रहा बुझक्कर, कोई बात हो तो वही निर्णायक था, और वो भी कभी हाथी देखे नहीं रहा, लेकिन उसे बताना था। उसने कहा ये बूझ गया बुझक्कर और न बूझे कोई, रात भरे के अंधेरिया न समिट गए हो। कहे रात भरे का अंधेरिया रात समिट गया, दिन डूबे के बाद फिर फैल जाती है, जबकि वह नहीं जाना। तो यही प्राणायाम के विषय में है कि सांस ऐसे खींचो तो ऐसे बैठो, ऐसे करो, किताब से योग दर्शन से ऐसे ऐसे। किंतु यदि वह करे वाली चीज़ नहीं है, वो तो एक स्टेशन है, चलने लगोगे तो आएगा वो जरूर है। उसके लिए कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, न वेद पढ़ने की ज़रूरत है। और आठ योग के अंग है, उसमें अंतिम अंग है समाधि कि भगवान की प्राप्ति। सेवरी कहाँ पढ़े लिखे रहे कुछ हो नहीं, झोपड़ी में रहती रही, भगवान आ गए और भगवान राम भक्ति बताए, नौ प्रकार के भक्ति, और सब का सब तुम्हें भक्ति है, वो कहाँ पढ़ी लिखी रही है। योग के आठ अंग सब के सब हैं, सबसे तुम पार हो गई। तो करने भर लगे। अब सेवरी जो थी बहुत बेचारी गरीब थी, भीलनी थी, कैसे कैसे घर से भाग गई थी, वो तो अलग बात है, अलग का जीवनी एक। तो मतंग ऋषि मिल गए थे, केवल मंत्र बता दिए कि ऐसे जाप करो, सेवा करो, बस दो ही बात। सेवा करती थी, फुर्सत में बैठ के अपन भगवान का नाम जपती थी, बस हो गई, यही बता दिए थे। और धीरे धीरे धीरे धीरे यहाँ तक कि जितना कुछ रहा योग विद्या सब में पारंगत हो गई। अंत में भगवान भी आना, भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा कि हम केवल एक भक्ति का नाता मानते हैं, हमसे कहा मतलब। तो ये बात नहीं है कि चाहे कोई राजपाट छोड़ दिया हो, चाहे झोपड़ी छोड़ दिया हो, और सदगुरु मिल गए तो भगवान मिल जाते हैं, वो सब एक ही हो गए। न बुद्ध भगवान कबो बताए कि हम राजप्रसाद छोड़ के साधु भए, न सेवरी कबो कहे कि हम झोपड़ी छोड़ के भई हैं, सब एक हो गए। फिर वहाँ पर सब बराबर। कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत करना था, भगवान का नाता रिश्ता केवल भक्ति से है, बस होएगा और कुछ हो नहीं। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई भगतीन, ये सब फालतू बात है। केवल भक्ति का नाता, तो भक्ति मिलेगी कैसे, संतो भक्ति सतगुरु आने, नाम बता दिए, सेवा बता दी, बस वही करने लगे। तो ये सब अपने आप आ जाते हैं। तो ये क्या है, यम है नियम। तब तीसरा आता है आसन। यम माने होता है मन का जम जाना, मन एक यम फाउंडेशन है कि अपने आप को समझ में आ जाता है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह पांच यम के अंग हैं, सौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणाम, सौच के अंग हैं। इनका पालन करते करते आगे वाली स्थिति मिल जाती आसन। अब आसन का अर्थ ये नहीं है कि ठीढ़े खाड़े ठाड़े बैठे, वज्रासन है, पद्मासन, कुछ हो नहीं। स्थिर सुख्यम आसन, स्थिरता पूर्वक बैठा रहे, हिलन डुलन से रहित, कि मन का लगाव है तो शरीर का भान खत्म हो जाए। मन लग गया तो शरीर चाहे जैसे बैठा रहे, ठाढ़े बैठे पड़े उताना नाम जपे सो परम सयाना, कि प्रयत्न शैथिल्यानंद समापत्ति अभ्यास में प्रयत्न न करना पड़े। का प्रयत्न, जो ये पहले प्रयत्न चलता था अभ्यास बैराग्य यम नियम में, अहिंसा सत्य अस्तेय में, अब ये इतना सध गए कि अब इनका प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसमें शिथिलता आ गई, नाम जपने में रूप जपने में शिथिलता आ गई, स्वाभाविक खट से बैठ गया, बस लग गया मन, वही आसन है। फिर वही आसन ही, तो इसलिए अनंत परमात्मा में मन को लगना है, तो शरीर वाला आसन नहीं होता, मन का आसन है। आसन मारे का हुआ, मुई न मन की आस, ज्यों कोल्हू के घर बैल का घर ही कोस पचार कि मन बैठ है, मनुआ तो चारु दिश फिरत रहा था, ये मन बैठ जाए, वही आसन है। तो वह आसन ही प्राणायाम है। ये नहीं प्राणायाम अलग से कौनो वो हो विद्या हो, अलग से कोई सिखाया जाता हो, यम नियम आसन ही प्राणायाम में बदल जाता है। प्राण माने जो खींचा जाता है श्वास, अपान माने जो फेंकी जाती है। तो कोई भी श्वास लेता है तो भीतर के संकल्प फेंकते हैं, बाहर के संकल्प जाते हैं, इन्हीं को संकल्प कहा जाता है, संकल्प विकल्प। और ये जो श्वास में प्रवाहित रहते हैं इन्हीं से मन हिलन डुलन लगा रहता है, हिलन डुलन से रहित हो जाए तो तस्मिन श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, यानी वो श्वास और प्रश्वास में का विच्छेद हो गया। यानी जो संकल्प हैं, ये नहीं कि सांस न ले मर जाए, ये नहीं है कि जो संकल्प उठते हैं वो शांत हो गए, शुभ अथवा अशुभ दोनों विचार शांत हो गए और एकदम एक आयाम में यानी ध्येय में परमात्मा में मन केंद्रित हो गया, तो श्वास न लेने के बराबर हो जाती, एकदम हल्कापन। और बस वही प्राणायाम है, ये नहीं कि श्वास का इतना घटाओ इतना बढ़ाओ इतना ये करो, ये तो एक बीमारी का बुलाना है। अब कोई भी है जो रिटायर हो गए साँस साँस श्वास खींचत रहते या करत रहते तो फिर और वो बीमार हो जाते हैं, फिर ऐसी बीमारी पकड़ा थी कि फिर वो जल्दी नहीं ठीक होते अस्पताल में, वो एकदम अंतय हो जाते हैं, एक एक झटका लग जाता है। तो इसलिए बच्चों बच्चों जैसे बुढ़ापन, बुढ़ापन जैसे जवान, उनके आयु के अनुपात से श्वास चला करती है, उसे रोकना घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है, केवल उसमें नाम को डाल देना है। और ये विचार जो हैं, अब जैसे कोई ऐसे कोई बात कुछ कह दिया अब कुछ नहीं, अब श्वास लंबी आवे लगी, तो ये आखिर विचारे से तो आती है, कुछ में कुछ सुन लिया कुछ में कुछ कोई बात, ये सब शांत हो जाए बस। तो एक फिर हो जाता है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म, तो कि बाहर के बाहर रुक गए भीतर के भीतर श्वास स्तंभित हो गई। यह है एक प्राणायाम का उन्नत अवस्था है कि हमें प्रयास न, यानी जब बाहर गया श्वास मन गया तो काम क्रोध लोभ इनका विश्लेषण करेगा, ये एक देश है कितना लोभ में गया कितना काम में कितना, उधर से खींच करके अभ्यंतर वृत्ति, अभ्यंतर सब दम नियम विवेक वैराग कहाँ कितना मन कहाँ अटका है, तो न शुभ की तरफ जाए न अशुभ, दोनों तरफ से खींच गई श्वास और एक खड़ी हो गई भगवान के ध्यान में, बस ये है। अब उसे हमें ये कि देश के किस देश में कितना मन लगा नाम में रूप में और समय कितना लगा उसमें, उत्तरोक्त बढ़ाता जाए, बढ़ावे की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही स्वाभाविक बढ़ जाए, वो मैं कुछ सोचे बिचारे कुछ नहीं पा। बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेपी चतुरता, अब ये जो है रिजल्ट है प्राणायाम का कि हमें कुछ नहीं प्रयास करना पड़ता, बाहर के संकल्प बाहर रुक गए भीतर के भीतर रुक गए, स्वाभाविक स्तंभित माने एकदम श्वास खंभा जैसे खड़ी हो, जैसे दीपक के लौ कि हवा नहीं चलती तो सीधे ही लौ जाती है, इसी प्रकार से ये प्राणायाम हो गए। अब ये नहीं कि चलो भगवान मिल गए प्राणायाम, अरे प्राणायाम तो वो भी है भाई, और आगे है प्रत्याहार, इंद्रिय अपने अपने विषयों को छोड़ करके तदाकार हो गए, चित्त के अनुरूप हो गई, यानी ध्यान में लग गई भगवान। अब ध्यान जिसका किया जाता है वो अलग नहीं रह गए, उनमें ध्यान लग गया और समाधि लग गई, बस एंड है, तो ये अपने आप आ जाता है, इसे करे वारे कुछ हो नहीं पर। लेकिन हाँ यही बात है कि सदगुरु सही मिल गए, नाम जब गए कोई गणित लगाओ की जरूरत कुछ हो नहीं रहा, अब लगा भर रहा है पाए आप, वो अपने आप दिखाई देने लगेगा, समझ में आने लगेगी सब बात। तो जो ज़्यादा अपन गणित लगाते रहते हैं, लाला कौन रहो इंजीनियर रह जात रहो, ससुराल अपने एक नदी पड़ गई, अब वो सोचने लगा पानी कितना है कितना नहीं, नापने लगा पानी के गहराई छड़ी से, फिर बड़ी एक लग्घी काट लिया टोल लिया नापा, तो पहले एक सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर, बीच में 5 फुट पानी रहा, 7 फुट पानी था बीच में, नदी बहाव थी, नावाव कुछ नहीं रहा। फिर अपने लड़कन के ऊंचाई नापने लगा, 3 फुट 5 फुट 4 फुट मेहरारू रही, 4.5 फुट यानी 5.5 फुट सबका नाप रही, अपने को नाप डाली, अब सबके औसतन ऊंचाई 22 फुट निकाला, अब पानी के गहराई औसतन 12 फीट थी, तो कहें औसत तो ज़्यादा है, हम लोगों के ऊंचाई ज़्यादा, चलो डाको चलो। अब लड़का हिचकत रहे पानी में कूदने का, ढकेल दिए जबरदस्ती, दो एक ठे बह गए। तब किनारे आए, गिने लगे, कह रही यार लेखा जोखा ज्यो कहते हो, लड़का डूबे क्यों, कि गणित तो हमारी सही थी, आखिर डूब क्यों गए। तो यह गणित वह गणित में नहीं लगती, तो एक नदी है वो तो भवसागर है, उसमें केवल गणित वणित पूछो नहीं, उसमें है यही समाधिर सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। समर्पण के साथ लग गया कोई भी तो वो पार हो जाइए, वागर बुद्धि लगाई वो हुआ। ऐसा एक साधु रहे, एक चेला पा गए रहे हैं कहूँ, चेलवा बहुत पढ़ा लिखा रहा, बड़ा गणितज्ञ रहा, कुछ और काम बता दे तुरंत बता दिया करे, उल्टा ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे बस, और बैठ जाया करे, उन्हें वो गुरु चिढ़े लगे उसे, क्योंकि कुछ सेवा करता नहीं रहा, कुछ और काम बताओ उसका गणित निकाल के रख दिया करे, ये सेवा से ये होगा ऐसे होगा ऐसे बस। तो कहें सर्वक बुद्धि कैसे सुधरे, क्योंकि कुछ सेवा में मन लगाना चाहिए, नाम में भजन में। तो फिर वो कहे कि ऐसा करो तुम फूल लगाया करो, बता दिए तो फूल पत्ती आश्रम के शोभा है, तो फूल उल लगाने लगा, तब वो सब कर दिया करे। फिर वहीं बैठ जाएगा, तो गुरु कहा कि एक शेर चावल एक शेर दाल, अर्थात एक किलो चावल एक किलो दाल, अब दोनों को मिला देवा करें सवेरे एक में, अब फिर उसे कहा करें अलग अलग इसको बीनो, दाल अलग चावल अलग, फिर बनाया करो शाम के चावल दाल अलग अलग बीनो, जय बार निकालो तय बार भगवान का नाम जप। अब वो दिन भर का काम एक एक ठे बिना करे, कहे अच्छा है तो हमें फंसा दी, कि ऊपर का बाहर की तरफ देख ही नहीं सकता, उसी में लगा रहा है, और कहे दिन के पहले भोजन हमको चाहिए। एक मालिन रही, वो देखा फूल पत्ती बढ़िया लहलहान रहा, तो एक दिन तोड़ने के लिए झुकी, तो गुरु महाराज उसे गाली वाली दिए भगा दिए। तो देखा तो रहे कि कौन दिन जौन दिन गुरु न रही है वो दिन ये फूल तो हम सब मंडी में पहुँचाएँगे। एक दिन वो कहूँ चले गए थे गुरु, तो मालिन पहुँच गई, देख लिया था कि वो चले गए, पहुँच गई उसके पास, कहा कहो ये ब्रह्मचारी जी का कर रहे हैं, कहा यह बताए हैं ये अलग अलग हम भिनत रह देंगे, फूल उल बड़ा अच्छा है ये, कहा तुम दिन भर परेशान रहते हो, अरे मिला दे बना दिया करो शाम की खिचड़ी, मिला करके बढ़िया तड़का लगाओ तब देखो, न तुम वहीं जाना न तुम वहाँ गुरु महाराज जने खाने का ढंग भोजन का, हाँ ठीक कहती है वो, मिला दिया सब जो अलग अलग मिले, खिचड़ी बना दिया। शाम के पूछे गुरु महाराज क्या कहा खिचड़ी है महाराज, कहा अरे खिचड़ी तो है हम जानते हैं, लेकिन ये शिक्षा किसने तुमको दिया खिचड़ी बनाने का, कहे माली नहीं थी वही, तो देखे दौड़ के थप फूल वूल एको नहीं सब तोड़ ले गई थी, कहे तुम भी साले खिचड़ी हो गए, आ जाए अब फिर भजन करो। तो सदगुरु यही बताते हैं कि खिचड़ी जो हो गया है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, जड़ और चेतन का जो संबंध हो गया है, तो भरत हंस रवि वंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा, उसे अलग करना है, नाम जपना है, और एक एक वृत्तियों को जो ये दृष्टा उसका जो है कि इसका संयोग हो गया है, इसको अलग करना है, भजन करना है, नाम जपना है, बस हो गया, और अनुशासन में रहना है, और थोड़े से अनुशासन हटा तो ज्यों ज्यों साधक भजन करेगा तो ये साधन की जितनी प्रवृत्तियाँ हैं सब विकसित होगा जाएंगे, सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सब साधन पूला, ये साधन सब विकसित हो जाएंगे। अगर थोड़ों से उसने लापरवाही किया, सजातीय संकल्प उसमें प्रवेश कर गए, मन की वृत्तियाँ मालिन है और ये बाहर मुखी हो गई, तो बस मन जो है जहाँ रिक्त हुआ नाम रूप से खाली हो गया, सुन्न हो गया मन, तो सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा, बस दस कंधर वहाँ पहुँच जाएगा, वो जो लक्ष्मण रेखा थी उसे वो लांघ जाएगा, विवेक की रेखा उसे पार कर गया, रावण ले गया, सून हो गया नाम रूप से रहित हो गया, अब फिर से उसे खिचड़ी हो गया, अब फिर भजन करना है, तो केवल नाम जपना है, भजन करना है, वो तो पता नहीं एक ढंग है विविध प्रकार से, लेकिन केवल नाम ही होता है, नाम जप है। नाम बता देते रूप, अनुरूप बता देगा ध्यान, और सब प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम सोच जितने भी है वो सब बता देगा। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कुछ नहीं जानते रहे, भौतिक शिक्षा से एकदम शून्य थे, किंतु जो उन्होंने बोले वो वेद की वाणी है सब। कबीर ने कहा जान बूझ जड़ होए रहे बल तज निर्बल होए, कह कबीरता दास का पल न पकड़े कोय, कि बल है लेकिन वो निर्बल हो गया। बल ईश्वर का बल, जान बूझ के जड़ होए है तो सचे सब जानता है लेकिन जड़ है पागल हो जैसा। कबीर कहते ऐसे भक्त का कोई पला नहीं पकड़ा। ठीक यही उपनिषद में बात लिखी है कि जब वो आत्मतत्व तो विदित हो जाए तो उसे प्रकाशित नहीं करना है और जड़वत रहना है संसार में। तो जो उपनिषद वेद में कबीर वही बात, तो वहाँ तो टेंशन है, जो कोई भी पहुँचेगा ये प्राणायाम प्रत्याहार कहाँ सुने का, एकाएक जो सोचो कि हम वह करने लगे तो तब गड़बड़ है, शुरुआत होती। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। शुरू ना हमसे है वो दे दे, फिर दे दे। माई रहे वहाँ, इनका देख के याद आ गए तो नेवता दे आई रही बाबा जी का, कहा महाराज हमें यहाँ कल तुम्हारा निमंत्रण है और भोजन वोजन कर ले हैं। महात्मा बड़ा खुश हो गए, फिर लौट के कहा खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, ये सब्जी बनाएंगे, ऐसे ऐसे सब पनीर बनाएंगे, मीठा चावल का का। महाराज के मुँह में पानी आवे लगा, कैसे सवेरा हुआ तो महाराज कमंडल उठाए, भजन भाव जब निवृत्त भाई पहुँच गए उसके यहाँ तो दरवाजा खटखटाए, वो सो रही थी। तो महात्मा पूछे कि कहे तुमने हमने हमको निमंत्रण दिया और सो रही हो? अरे कहे महाराज हम भूल गई, हम नहीं जानती रही, अब हमें याद आ गया। फिर उसने कहा महाराज हमारे दो काम है, एक तो बर्तन धोना है, एक तो चकिया पीसना है, जांत आटा नहीं है, दो में एक आप करा लेते तो जल्दी हो जाता। अब साधु सोचे बर्तन धोएंगे तो आंगन में धोया जाता है, बाहर लोग देखेंगे हंसेंगे कि बाबा जी बर्तन इनका धो रहे हैं। कहे अब तो हम ही का घाटा पड़ेगा, दो ही काम बर्तन धोए फिर चकिया चलाए। कहे चल अच्छा एक काम हम कई किए देते हैं, तो वह चकिया पीसे, कैसे 2 किलो आटा निकाले, वो भी बर्तन धो चुकी। तब कहा महाराज आप नहाए धोए हो, मैं तो जानते हो अभी सो करके उठी हैं, आप ही बनाऊते तो बड़ा अच्छा रहा है। तो साधु सोचे ठीक कहती है, चलो अपने मन का बनाएंगे। साग दाल बढ़िया बनाया, तड़का घी दे दिए, तड़का वड़का बढ़िया से लगाए। अब जब भोग लगाए खाने का हुआ तो बैठी थी सामने, कहे तुम भी प्रसाद पाओगी? कह रही महाराज कहाँ महात्माओं के हाथे का प्रसाद मिले, आज तो अहो भाग गए। 2 रोटी दिए खा गई वो कटोरी में दाल और रोटी। कहे और कहे महाराज आधा पेट का खाब और जवानी का मरब बराबर ही है, जब तक पेट भर न खाए। धीरे धीरे जो बनाए थे सब उसी को खवा दिए, तब भी वो नहीं अघानी। जाने लगे महाराज गुस्सा के तो पैर पकड़ा, कहे महाराज रोज चले आवा करो। कहे हाँ ससुरी रोज तो ही बनावे खवावे हम आवा करेंगे। तो ये बात हमको इसलिए याद आ गई है कि यहाँ आ जाती हैं माई लोग तो घर बनाए खाए पर वो नहीं बना बना मिल जाते खाना, सत्संग सुनती, बर्तन सब साधु मांजिन देते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो इसीलिए मनावत रहती हैं कि स्वामी जी अब ये रहे आवे तो बड़ा अच्छा है। घर वाले कुछ नहीं कहते कि भाई आश्रम में होएगा, बस होएगा फिर दोपहर में खाएंगे। नहीं बात तो सही है, सेवा सब आप लोग करें, माई लोग कुछ नहीं करती यहाँ पर, भोजन भी आप लोग बनाते हो, बर्तन भी आप लोग मांजते हो, आटा पीस के ले आती। ठीक है, पहली पंक्ति में बैठ जाइए। मतलब साधु सन करवावे सेवा, समय खत्म हो गया है, अब हमारे बोले भर के समय नहीं बचा, जाग के भजन भी करना है।